سورة الأعراف درس نمبر 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فما كان دعواهم نوا اغبل نددي اذ جاءهم كل چراغ ديتا باسنا زمن عذاب الا ان قالوا مگر دا چ ويل دي انا كنا ظالمين منغو ظالمان. سورة الاعراف رومبه باب شروع ده او پدی رومبی باب کې دو لومبی آیات نواله تر د لسم نمبر آیات پورې سلور امور بیانېږي. یو خبره ذکر شوه تشجیع علی التبلیغ، تیزی په تبلیغ باندې. دویمه خبره اتباع ما انزله دریم نمبر آیات کې، او دریمه خبره تخویف دنیاوی نننی آیات کې، او پرون چې کوم آیات لستل شو وکم من قريه اهلكناها فجاءها باسنا بياتا او هم قائلون. په دې کې تخويف دنیاوي د دنیا ير ذکر کوي. او رستو اتم نمبر او نهم نمبر آیات کې تخويف اخروی د اخرت نه ير ذکر کوي. نو دا سلور خبرې په دې کې ذکر کیږي. نو تخويف دنیاوي چې کله پې عذاب او تکلیف راغې، نو په دغه ټیم کې بیا د دې نور څه بلنه نه وه، مګر دا یې ویل چې یاره مونږ ظلم کړی دی، مونږ زیاتې کړی دی. فرمای فما کان دعواهم نو نه وه بلنه د دي او نه وه چغه د دي اذ جاءهم کله چې راغې دي تا باسنا زمونږ عذاب الا ان قالوا مگر دا چې ویل دي انا کنا ظالمین یقینا منگو ظالمان. بیا ځان ته ظالم وای خو چې کله مولتو نو د مولت نه پیدا نه داغستې، او کله چې مولت ختم شي که بیا ته هر څومره اقرار کوي نو هغه اقرار بیا پیدا نه ورکوي. د هغې نه مخکې پکار دي چې انسان د مولت نه او د وخت نه چې الله تبارک وتعالی ولا ورکړی دی د هغې نه پیدا واخلي. د دې وجې نه په حدیث کې هم د نبی علیه السلام فرمایي چې د ځوانۍ نه پیدا واخله مخکې د دې نه چې سړی بوډا شي، او د فرصت نه پیدا واخله مخکې د هغې نه چې ته مشغوله شي، او د تندرستۍ نه پیدا واخله مخکې د هغې نه چې په تا باندې بیماری راشي. نو مطلب دا چې انسان لدا یو غنیمت ګڼل پکار دی چې سړی ځوان جانی خو په زور کې په طاقت کې، او دغه رنګې وخ ورسره، او د هغې باوجود دی د الله تبارک وتعالی دین ته نه راګرځي. نو چې کله د الله تبارک وتعالی دغه تندرستي او دغه دله ورکړې وخت او مولت بیا ختم شي، بیا به دې لاسونه مروړي خو پیدا به نه کوي. نو د دې وجې نه قرآن موږ ته چل ښیي چې وګوره هغه خلک چې هغې د وخت نه پیدا وانغسته او مولت ورته ورکړی شوی، او د هغې مولت باوجود چې کوم دی هغې په هغه خپلو ظلمونو او دارنګې زیاتی کې اموخته و، وګوره چې کله پې زما عذاب راغې نو زما د عذاب په وخت کې بیا په خپله ځان ته ظالمان وې، او کله چې مخکې به تا ورته د الله د دین مسله کوله وای مړه مخ وخت ډېر دی توبه به وباسو، ها وخت ډېر دی خیر دی مونږ به صحیح لارې ته راشو. نه نه وخت څه پته لګي، هیڅ پته نه لګي. نن مونږه تاسو دلته ناست یو، سبا مونږ جمع کیږو یا نه جمع کیږو دا زمونږ ستاسو په اختیار کې نه ده. نو د دې وجې نه د وخت نه پیدا غستل پکار دی چې بیا سړی د تیر وخت پسې لاسونه نه مروړي. فلنسألن الذین ارسل الیهم نو خامخا تپوس پوکم دا کسانو نه چې لیږلی شوي دی ته پیغمبران، ولنسألن المرسلين او خامخا تپوس پوکم د لیږلو شو نه چې انبیاء علیه الصلاة والسلام دی. الله تبارک وتعالی فرمایي چې عمده خلک چې د وخت نه پیدا وانغستې ده نو دی ته خو پیغمبران راغلی وو. نو الله تبارک وتعالی وایي چې په داسې حالت کې چې د پیغمبر د تابعدارای نه د محرومتیا په حالت کې د دنیا نه رخصت شي، نو بیا بدن نه الله تبارک وتعالی په حضور کې تپوس کیږي چې تاسو ته څوک پیغمبر نه راغلی، الم یاتیکم نذیر؟ بیا به دی وایي قالوا بلا، بیشک الله موږ ته یره ورکوونکی راغلی. نو مطلب دا چې الله تبارک وتعالی به د پیغمبرانو نه تپوسو کی، لکه څنګه سورۃ القصص کې 65 نمبر آیات کې راځي، د خلکو نه به تپوسو کی، د پیغمبرانو نه به تپوس کوي. نو د خلکو نه چې تپوس کوي سورۃ القصص کې فرمایي 65 نمبر آیات کې، ویوم ینادیهم پاغرز، چې راوب بلم دی لرا، فیقولو نو به ویل شي ماذا عجبتم المرسلین، تاسو زما د پیغمبرانو دعوت قبول کړو، قبول کړو تاسو زما د پیغمبرانو دعوت؟ نو چا چې په دنیا کې د پیغمبر دعوت قبول کړي او د هغې په حالت کې د دنیا نه رخصت شوي، نه هغې نه خو د دې تپوسو ضرورت نشته، ځکه چې د الله تبارک وتعالی په نیزمان دی. خو هغه هغه خلق دی چې هغې د الله تبارک وتعالی نعمتونه کې بهی د الله د طرف نه به خوشحالو کی. کومو خلکو چې د وخت پیغمبر خبره نه ده منلې، نو دې ته به ویلی شي چې ولې تاسو ته پیغمبر نه راغلی سو، ولنسألن المرسلین، او خامخا تپوس په حکم د لېږلو شو نه. الله تبارک وتعالی وایي زه به د پیغمبرانو نه تپوس وکم، لکه چې څنګه سورۃ المائده 109 نمبر آیات کې منګا تاسو د انبیاء علیه الصلوۃ والسلام نه د نپی په د پاره د نپی د علم غیب 109 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالی پیغمبرانو متعلق فرمایي، یوم یجمع الله الرسل، په هغه ورځ چې جمع بکی الله انبیاء علیه الصلوۃ والسلام لرا ټول انبیاء، نو الله پاک پسوي فیقول ماذا اجبتم، وبوای الله تاسو له څه جواب درکړی شوی وو، د پیغمبرانو نه به تپوس شي تاسو له څه جواب درکړی شوی وو. نو چې کله پیغمبران د دنیا نه تلی، نو هغې ته خو پته نه لګي، نو هغې به څه وایي؟ قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب، وبوای پیغمبران موږ ته پته نشته، یقینا ته پوه په پټو خبرو باندې. نو په پټو خبرو څوک پوهیږي؟ الله پوهیږي، پیغمبر پوهیږي؟ پیغمبر نه نه پی کړی دا، او زمونږ په ملک یو غوبل جوړ دی، وای قبر والا پوئیږي. نو چې قبر والا پوئی دی، نو پیغمبران هم په کارو چې د قومونو طرف نه جواب ورکړی وی کنه، چې الله زمونږ نه پس دی کمی نافرمانی کړی دی او زمانه خلاف کړی دی، نو بیا په کارو چې پیغمبرانو ته اعمال پیش کړي دی، هغې چې کم دی نو زمونږ د اعمالو متعلق چې کم دی الله له جواب ورکړی. قرآن څه وایي؟ یا الله ته په غیب پوهی موږ ته پته نشته، ټول پیغمبران په هغه کې نبی علیه السلام هم راغی، په هغه کې آدم علیه السلام هم راغی، او په منځ کې چې سور انبیاء علیه الصلاۃ والسلام دي، او نبی علیه السلام نه په خپله سوسو ځای نه پی شوی دا د علم غیب تاسو اوس سورۃ الانعام کې ولوستله، چې په خپله به نبی علیه السلام د دې اعلان کوي چې ما سره علم غیب نشته نبی علیه السلام. نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالی به د پیغمبرانو نه تپوسو کی. نو پیغمبران چې د دنیا نه تلی، نو په هغه حالت کې به هغې خپل هغه لا علمی ظاهر کی چې زمونږ د مرګ نه پس موږ ته پته نشته. او دارنګې د پیغمبرانو نه تپوس دا مطلب و چې تاسو د الله تبارک وتعالی حق رسولې و که نو رسولې، نو پیغمبرانو حق را رسولې دی که نه دی را رسولې، قرآن گواہ دے که گواہ نہ دے؟ نوح علیہ السلام سو کالے دا اللہ تبارک تعالیٰ دے دین دعوت چلو لے دغه نمخ کی د طوفان نمخ کی نہ نیم سوا کالا، او رز شپای کی سیسن دا پری خودے، نو پیغمبران خود دعوت رسول دے نبی علیہ السلام چې حجۃ الوداع کو، او دغه عرفہ کی چې کله خطبه کولا، نو پاغی کی صحابہ رضوان اللہ اجمعین چې د نبی علیه السلام سره وو، ورته تاسو ته ما د الله دین راورسو که راو نه رسو؟ هغې یا رسول الله دا الله دین در اورسه او پوره پوره حق ته ادا کو در رسولو ویس اوس وی پتا سبحانه غایبینو ته دا دین رسول دی زمنګ کار دا دی چې دا الله دی کتاب بلنه خلق ته وکو چې چاله الله تبارک وتعالى په قرآن ورکړي علم د قرآن ورکړي په کار دی چې مخلوقات ته ورسی دا د نبی علیہ السلام پرمان دی چې غایبینو ته وتا زما دا کتاب رسوي او چې سو پوری دا کتاب نه رسیدلی کته ډیر نه کای کای هغه نه کای چې د قرآن او د سنت مطابق نی ا سړی د پاره سبب د علاقت ګرځېدی شي نو د دې وجنا ها د ټول نو چت دعوت او تبلیغ د الله تبارک وتعالى د کتاب بیان دی چې مخلوقات د تیارونه ها هغه تیارو د شرک او د کفر او د رسم او د رواج او دارنګي د جهالت د تیارونه رڼا د توحید او د اسلام تر اوزي نو د پیغمبرانو نه ودا ته پوس کیږي چې تاسو حق رسول او کنو رسول پاغه خوب زمنګ امت گواہی کوي چې الله تا کتاب را لېګلو تا نبی علی السلام را لېګلو نستا پیغمبران ټول او نستا پیغمبر نبی علی السلام دروغ وای او نه قران دروغ وای چې ستا کتاب دی مونږ په دې گواہی کوو چې پیغمبرانو خپل حق را رسول فلنقصن علیهم نخامخا بیان بکړم په دوی باندې به علم سر د خپل علم نه وما كنا غائبین او نو یو مونږ غیر حاضر الله تبارک وتعالی وی دا تپوس د دې لپاره نه چې ګنې ما ته پته نشته دا د دې لپاره نه دی دا تپوس د دې لپاره دی چې کله دنیا کې الله تبارک وتعالی چاله مولت او وخ ورکړې وو نو د دې تپوس د دنه د دې لپاره چې تا زما د پیغمبرانو دعوت چې کوم دی ولې نه منم او دارنګي دا تپوس د دې لپاره چې اوس ته په عذاب کې راګیر شوې او گرفتار شوې نو مزید د گرفتارۍ په شکل باندې د انسان د ډېر افسوس کولو لپاره به دا تپوسوم کیږي چې تا ولې د پیغمبرانو تابعداري نه کوله لکه زمونږ استاسو په پښتو کې اومه ها چې څوک چاته نصیحتو کې او د هغې باوجود بیا اومه ها هغه ونه مني نو خلک ورته وایي یاره ها تا ته خو ما مخکې نه د دې خبرې ذکر کړی و اوس ته راته خړې سترګې نیولې دي نو مطلب دا چې انسان له پکار دي چې د دې تپوس نه مخکې مخکې چې الله مونږ د خپل کتاب په ذریعه باندې پوه کړي و الله تبارک وتعالى د دې تپوس چې زمونږ نه به کیږي چې مونږ د انبیاء علیه الصلاة والسلام او د الله د کتاب د فرمان مطابق په دنیا کې وچلیږو ورنه الله تبارک وتعالى وایي زه به سره د علم نه په دې باندې د دې خبرې ذکر دی ته به بیان وکم او نه یو مونږ غیر حاضر دا نه چې کنې زما د علم نه بهر ده بلکې دا د دې مزید گرفتارولو لپاره الله تبارک وتعالى به دا تپوسونه کوي والوزن یومئذین الحق او تلل به په دغه ورځ باندې پرختیا وي فمن ثقلت موازینه نو هغه څوک چې درون شه تول د نیکو د ده فاولئک هم المفلحون نو دغه کسان دي د کامیاب الله تبارک وتعالى وایي وزن پر وز د قیامت باندې او تول پر وز د قیامت باندې د اعمالو چې دی نو دا به کیږي او د چا تول چې درون شو نو هغه به کامیابی بعض خلک راولګېدل وی اعمال چې کم دی دا اغراض دی او اغراض چې کم دی دا نه تلیل کیږي اغراض دا مطلب چې ظاهری وجود او جسم یې نشته د عمل نو چې کله ظاهری وجود او عمل یې نشته نو معتزله وی دا به څنګه تول کیږي نو په خوا خلکو نه منله نو اوس چې ترمامیټرې راووتلې او دا رنګې میټرې راووتېدلې نو هوا خو اړو شکل نشته د هغې څنګه چې کوم دی په ترمامیټر کې تا ته چې کوم دی د هغې ګیج ښودلې کیږي ستا جسم کې دن نه چې کوم حرارت دی د ترمامیټر په ذریعې سره هغه تا ته څنګه ښودلې کیږي ته چې کومه بجلی خرچ کوي د میټر په ذریعې سره د هغې شکل نشته خو هغه څنګه کچ کیږي باقاعده کچ کیږي هغه نو د دې وجې نه پخوا به خلکو نه منله او معتزله چې کوم دی د دې نه انکار کوي حالان کې داسې نه ده الله تبارک وتعالى چې دغه انسان له علم ورکړی دی هغه چې د یو سیس شکل نشته هغه ناب تول شروع کو الله تبارک وتعالى چې دا انسان پیدا کړی چې دلې سوچ او فکر ور کړی دا الله تبارک وتعالى ته صدا سره ګران دی هغه ته خوړو صدا ګران نه دی چې هغه تول اعمال چې کم دی نو دا تول کیږي نه او بلکې اعمال چې کم دی دا متشکل کیږي لکه راضی چې د قبر نه د تبارک الذی اواز راتو نو آیا دا دی مړی دا تبارک الذی وی نه دا د عمل چې کم دی متشکل شوی زکه چې مړی سره خبره ختم شي زامات ابن آدم ان کتعاملو الا من ثلاثه کله چې بنی آدم مړ شي د ټول عملونه کټ شي صرف درې عملونه پاتې شي دا په حدیث کې د نبی علیه السلام صحیح حدیث دی نو د دې وجه نه د انسان خو عمل کټ شي نو دا عمل چې کم دی متشکل شوی نو د دې وجه نه عمل لبا الله تبارک وتعالى شکل ورکی نو عمل متشکل کیږي نو په دغه غرض باندې با وزن او طول چې کم دی د نیکو دا به کیږي او دا خبره پر اختیا ده په دې کې شک ګڼل نه دی پکار او د چا د نیکو طول چې درون شو دی به کامیابی او دغه رنګه سورۃ الانبیاء کې هم الله تبارک وتعالى وی وندعو الموازین وندعو الموازین القسط کی بده مونږه هغه تلی د انصاف او د عدل یوم القیامت پر ورځ د قیامت باندې لا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها وکفا بنا حاسبین اگر کو د قیامت پر ورځ باندې یو نفس باندې ظلم او زیاتی نکیږي کچری یو خبره پشان د مسقال پشان د یو معمولی غونې شی کاغه د اوری دانه ولنه دا که د شړشمو دانه ولنه دا که د هغې عمر شي نو مونږ به هغه باندې راتللو کو او مخامخ پی کو او مونږ یې حساب کوونکي نو په دغه غرض باندې چې د چا تول درون شو د نیکو نو دغه خلک په کامیابی ومن خفت موازینهم او هغه څوک چې سپک شه تول دده فاولائک دغه کسان چې دي فاولائک الذین دغه کسان دي خسرو انفسهم چې پتاوان کې وغورځول خپل ځانون لرا بما کانو بآیاتنا یظلمون په سبب داغی چې ودی زمونږ په آیاتونو باندې زیاتی کوونکي ظلم کوونکي بعض خلک چې داغی وزن د نیکو سپک شي نو دا سوجه ده چې نیکی نوې کړی او هغه کار یې کړی و چې د ظلم او د زیاتی و نو دا ظلم او زیاتی نن ده ته د سزا په شکل باندې د ده هغه عمل نو دا زیاتی د ځان سره په خپله کړی دی نو د دې وجه نه چې دنیا کې هم موږ یو غلط کار کوو او د هغې سزا موږ ته میلاویږي او څوک موږ په دې غلط کار باندې وویني نو موږ ته وایي نه مړه سله دی دا غلط کار کوو چې اوس انجام دې وسکه کنه وایو یو بل ته کنه داسې نو دغه رنګې الله تبارک وتعالى انسان لا هر قسم چې د ده د هدایت کمې لارې وي هغه ورته رالیږلي دي د عقل او د سوچ دپاره الله تبارک وتعالى د ده په سر کې دماغ او په سینه کې ولا زړه یې خودی دی او د عمل کولو دپاره الله دله چې کم دی اندامونه او ورکړي دي اعضای ولا ورکړي دي د بدن او په هغې کې صلاحیت ایښی دی د الله د طرف نه هیڅ څه کمی نشته کمی د چا د طرف نه دی کمی زمونږ د خپل طرف نه دی نو څنګه چې دنیا کې زه یو کمی پیژنم او د هغې نه ځان بچ کوم نو دغه رنګې د الله په دین کې هم چې زمانه کم کمی کیږي په کار دي چې هغې باندې هم زه سوچ کوم چې ځان سره زیاتی او نه کم نو دا کم خلک دی دا هغه خلک دی چې او زمونږ په آیاتونو باندې زیاتی کوونکي ولقد مکناکم فی الارض او تحقیق ځای مې درکړی و تاسو لره په ځمکه کې وجعلنا لکم فیها معایشه او ګرځولې مې و تاسو لره په دې کې ګزران قلیلا ما تشکرون نو لږ هغه دی چې تاسو شکر ادا کوئ الله تبارک وتعالی وایي په ځمکه کې مې ځای دلی هم درکړی و اصول مې هم وی او ځمکه کې مې ستاسو دپاره مختلف قسم سیزونه پیدا کړي و او ستاسو د ژوند د تیرولو دپاره هر قسمه سهولتونه مې درکړي و او ستاسو د ژوند د تیرولو دپاره هر قسمه هغه طریقې مې درته ښودلې وي د ژوند د تیرولو، خو په کارو چې د دې شکر ادا کړی وي، خو ډېر لږ خلک دی چې د الله تبارک وتعالی د نعمتونو شکر ادا کوي. نو د دې وجې نه انسان له پکار دی چې د الله تبارک وتعالی په راکړي نعمتونو باندې هغه شکر دا وباسي چې د الله بندگی صحیح طریقې سره اختیار کړي، او د غیرو د بندګۍ نه ځان وساتي، او الله تبارک وتعالی د ژوند لپاره وګوره ځمکه موږ له څنګه داسې ګرځولې ده لکه څنګه چې سورۃ تبارک الذی کې 15 نمبر آیات کې الله فرمایي او هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه. الله تبارک وتعالی فرمایي چې هغه هغه ذات ته الله تبارک وتعالی چې ګرځولې ده ستاسو لپاره ځمکه، او په دې ځمکه باندې تاسو ګرځئ، د دې په اوږو باندې سفر کوئ، او د دینه خوراک کوي، او دی الله ته تاسو واپس کیږي وی الیه النشور. نو چې دی الله ته واپس کیګو او د الله خرو اسکو، نو په کار دی چې د الله تبارک وتعالى شکریا ادا کو، او د هغه خلکو نه نشو چې غی نه شکر دي، لکه څنګه چې دلته فرمای کلیل ما تشکرون، لګ هغه دی چې تاسو شکر وباسي. فلنسالن الذين ارسل اليهم نخامخات فما كان دعواهم نوا چغد دي نوا بلنه د دی از جا هم بعثنا کله چې راغی دی ته زمونږ عذاب، الا ان قالوا مگر دا چې ویل دی انا كنا ظالمين یقینا موږ ظالمان. فلنسالن الذين ارسل اليهم نخامخات پوس په حکم دا کسان نه چې لګلی شو دی ته پیغمبران. ولنسالن المرسلين او خامخات پوس په حکم د لګلی شو انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نه. فلنقصن عليهم بيان بكرم پدي باندي بعلم سرد الى خپلنا وما كنا غائبين او نيوم غير حاضر. والوزن يومئذ الحق او وزن طول بپد غرزماني پر اختياوي. فمن ثقلت موازينون ار اغسوك چې درون شو طول د نیکو ده فاولائك هم المفلحون دا کسان دي دي کامیاب. ومن خفت موازینو هغه څوک چې سپک شتول د نیکو د ده فاولائک الذین خسروا انفسهم نو دغه کسان چې تاوان کې غورځول خپل ځانونو لرا. بما کانو بی آیاتنا یظلمون په هغه وجه چې ودي زموږ په آیاتونو باندې ظلم کوونکي. ولقد مکناکم فی الارض او تاکی کرزر ظلی منگ تاسو لرا پزمکا کی فزیدر که منگ تاسو لرا پزمکا کی وجعلنا لکم فیها معائش او ګرځولې منګه تاسو لره په دې کې او ګرځو منګه تاسو لره په دې کې ګزران، یعنی د ژوند تیرولو هغه تور طریقې. قلیل ما تشکرون للک هغه دی چې تاسو شکر وباسئ.